menheđ i mi drugog menheđa nemamo. www.spautak.com Soba, put, vjernik. لا أقوى ناديني بحنانك لا لا تدعيني أرقني البعد أيا أمي والنار. Kako je muslimanima kada izađe na ulicu da javno kaže la ilaha illallah, pa naleti vozilo i zgazi ga na cesti? Kako je stotinama hiljada muđahida koji su uzvikivali javno la ilaha illallah i borili se za svoj šehade da truhnu u zatvorima po 10 i po 20 godina, i kad su dobili priliku da se malo pomjere ili da izađu javno i ubijaju i pucaju? Znači, ti silnici i ta vodi ne prezaju ni od čega, prezaju od toga samo da budu zadovoljni naredbodavci njihovi, poput Židova, Amerikanaca i ostale sorte kafira, koji žele da javno utrnu Allahovo svjetlo. إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي. إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي. إلهي قد غرقنا في هوانا فذقنا من عواقبه الهوانا فجئنا. Kaže, mi ćemo gledati samo da se zaustavi rat, pa ćemo na prevaru iskoristiti priliku, onda ćemo sklopiti savez sa Amerikancima. I onda će Amerikanci gledati da do kraja će islam muslimana i na ovim prostorima. I hvala Allahu uzvišenom koji je dao skupine, koji žele da se to oživi i da dava Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ostane živa na ovim prostorima. إله الكون إله الكون إله الكون إله الكون إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي. الله سبحانه وتعالى دعوا وجهته دوكزه da nevjernici svaki dan, iz dana u dan gube. I vidimo, alhamdulillahi rabbil alamin, da je krst javno poražen u Iraku i Afganistanu. Da je krst i džahilijet poražen i u ostalim zemljama kufra i širka. I vidimo da su zulumati i tame, alhamdulillah, poraženi i poražava Allah uzvišeni svaki dan i u Tunisu i u Egiptu. Molimo Allaha da i u ostalim zemljama te zulumate porazi i da dadne muslimanima da ugledaju svjetlo Islama, da se vrate u okrilje Allahovog zadovoljstva, da slavi Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je On zadovoljan. I ne zaboravimo, braće, znači dove, ljudi koji traže Allahovo zadovoljstvo i u dovama mole Allaha subhanahu wa ta'ala da ove tirane makne sa scene. الكون قد زادت ذنوبي إله الكون إله الكون من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, njega hvalimo, njega pomoći, oprosta i uputu tražimo, njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo zla naših duša i zla naših dijela, koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put, a koga on azze wa džel ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je izdigne iznad svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušricima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajetima u prevodu glase: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. A zatim najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah sačuva od njih. Draga braće, u današnjem vremenu, kada vidimo šta se dešava u svijetu, a i u ovoj našoj zemlji, i oko nas i među nama, vidimo da otprilike teme o kojima bi mogli govoriti su najviše vezane za ustrajnost na Allahovom putu, na ove zulumate i nepravde koje se čine nad muslimanima, na ono što vodi Allahovom zadovoljstvu i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to su otprilike stvari koje su danas potrebne svakom mu'minu da bi ostao i ustao i bio ustrajan na Allahovom putu. Danas kada se ova fitna proširila među ljudima, kada ljudi nemaju snage da izdrže da budu ustrajni Allahovi robovi, da budu zahvalni Allahovi robovi, da budu zadovoljni da im Allah subhanahu wa ta'ala bude gospodar, vidimo da se ljudi od toga odmiču i počinu da govore stvari koje nisu vezane ni za šta, a kamoli za din Allaha azze wa džel. Pa ćete vidjeti da je najiskrenije i najodabranije robove koji se danas bore na Allahovom putu proglašavaju svim i svačim, da napadaju one koji brane istinu, a slažu se sa onima koji su protiv istine i vidjet ćete da izdaju i proganjaju robove koji žele da uspostave Allahov šerijat na zemlji. Od ovih dilomata i tama vidjet ćemo stanje u Tunisu i u Egiptu. Većina braće to znači prate i vide stanje kakvo je i vidjet ćete da oni koji se ne slažu sa onima koji pozivaju Allahov din i koji žele da se oživi sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako će se složiti u jednom svi, otprilike znači svi koji proučavaju islam i koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet ćete da će se složiti i da nema sad dvojbe oko toga da li su ovi ljudi koji tlače danas muslimane taguti ili nisu. Svi će se složiti na ovim činjenicama i kazat će da to su ti taguti koji tlače narod. A kada bi im neko prije toga rekao da se radi o tagutima, oni bi te ljude proglasili tekfirovcima, haridžijama ili sličnim stvarima. Međutim, kad svojim očima vidi da u Egiptu egipatska policija, ta policija od toga silnika, faraona i taguta gazi vlastiti narod vozilima i po 20 ljudi zgazi u jednom naletu, onda ne treba nikome govoriti i nema potrebe pametnom čovjeku govoriti da se radi o tagutima, da se radi o neprijateljima islama, da se radi o neprijateljima Allaha azza wa jalla, da se radi o neprijateljima onih koji padaju Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. Jer se radi o tim ljudima kojima je zulum najdraži u njihovim životima. To su zulumčari koji po 30 godina vladavine i po 50 i kad bi mogli po 100 godina bi sjedili i govorili i u današnjem vaktu kako je prokleti faraon u onome vaktu govorio da je neudobila i tala božanstvo. I oni bi danas govorili iste te stvari i učinili bi ljude robljem. Učinili bi ljude da robuju njima, neudobillahi ta'ala. I nemaju ljudi ni stida, ni obraza. Opljačkali su muslimanski imetak. Oteli su sve što su mogli oteti od muslimana. Muslimane su učinili uposlenicima ili robljem da rade za njihove proklete kase i njihove prokleta bogatstva. Pa onda po tonu i po zlata kradu i bježi. Međutim, hoće li im to zlato koristiti? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sredi billah. Inna alladhina yaknizuna al-zahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin aleem. Walladhina yaknizuna al-zahaba wal-fidda. Zaista oni koji gomilaju zlato i srebro i neće da ga dijele na Allahovom putu, navijesti takvima bolnu patnju. Da li će zlato i srebro čovjeka učiniti i približiti Allahu subhanahu wa ta'ala? Neće sigurno. Nego ovi silnici koji pljačkaju narod o zlato i srebro gomilaju da se zajedno sa njim strovale u džehennemsku vatru zato što to pljačkaju i otimaju od sirotinje. Ovo su utisci, braćo, i to mi svaki dan pratimo i vidimo kako je muslimanima kada izađe na ulicu da javno kaže la ilaha illallah pa naleti vozilo i zgazi ga na cesti. Kako je stotinama hiljada muđahida koji su uzvikivali javno la ilaha illallah i borili se za svoj šehade da truhnu u zatvorima po 10 i po 20 godina. I kad su dobili priliku da se malo pomjere ili da izađu javno i ubijaju i pucaju. Znači ti silnici i ta ljudi ne prezaju ni od čega. Prezaju od toga samo da budu zadovoljni narebodavci njihovi poput židova, amerikanaca i ostale sorte kafira koji žele da javno utrnu Allahovo svjetlo, ali ga ne mogu utrnuti nikada, inšallah, i uvijek će biti mu'mina koji su zadovoljni da Allah bude njihov gospodar, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude njihov poslanik i da Islam bude njihov din. Kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Muslim i Tirmidhi, kaže, čovjek će osjetiti slast imana u svome srcu samo kada kaže Allah je moj gospodar. Ja sam zadovoljan da Allah bude moj gospodar, da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude moj poslanik i da Islam bude moj din. Tada će čovjek osjetiti slast imana u svome srcu i tada će možda se izbavi od ovih zulumata i ovih tama i ove nepravde koju ovi taguti sprovode, pa će osjetiti slast imana kao što su osjetila slast imana braća u Iraku i Afganistanu, kako su osjetili slast imana braća u Somaliji i u Čečeniji, pa smo osjećali slast imana u najboljem obliku i mi ovdje kad je Allah dao priliku i kad su vrata dženneta bila otvorena i na ovim prostorima, tada je se slast imana osjećala duboko u našim srcima. Međutim, kad su se ljudi dočepali kako oni zovu demokratije i kad su se dočepali međureligijskog vijeća i kad su se dočepali da njihove vođe sjede na crkvenim molitvenim doručcima, kad su se dočepali dunjaluka i njihovih ukrasa, kad su se dočepali zlata i srebra i metka i radnih mjesta i somuna, tada se ta slast iz njihovih srca pomjerila. Pa onda one koji pozivaju Allahu Azza wa Jal nazivaju tekfirovcima. One koji pozivaju na oživljavanje sunnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nazivaju ludacima i haridžijama. Pa one koji pozivaju u ispravan din i uzdizanje Allahovog šerijata nazivaju nenormalnim ljudima. Oni koji su sada svoje stomakove zasitili, oni koji su zadovoljni sada da sa kjafirima sklapaju mirove i sporazume, sve ono što je suprotno Allahovom zakonu, sve ono što se suprotstavlja sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta se ubraja u zadovoljstvo sa Allahom azza wa džel? Ubraja se da kažeš Allah je moj gospodar. To se u svakodnevnom zikru, braću, uči. Od ovoga Sejda al-Kahtanija, ova Hisnu Muslim zbirka u kojoj se svakodnevni zikrovi ubraja zikr, u kome se kaže Rabitu billahi rabben wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nebija. Zadovoljan sam da moj rab bude Allah subhanahu wa ta'ala. Zadovoljan sam da moj din bude Islam. To je din s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I zadovoljan sam da moj poslanik bude Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Najodabraniji Allahov rob koji je hodao po zemlji. Kada se ove stvari, braćo, ispune i kada se ta slast imana osjeti u svome srcu, onda rob mora ljubomorno da to čuva i da shvati da je ovisan o Allahu subhanahu wa ta'ala čitav svoj život i da nema kud da se odmakne ili da pribjegne od Allaha subhanahu wa ta'ala. Učenjaci kažu, kad Ijar kaže u komentaru ovoga hadisa, kaže, ljubav prema Allahu i ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem izražava se u tome da si spreman da ustaneš da braniš Allahov zakon na zemlji, da si spreman da ustaneš da oživiš šerijat Allaha azze ve džel, da si spreman da dadneš svoj život u odbranu i zaštitu Allahovog dina na zemlji, da budeš ponosan što te Allah subhanahu wa ta'ala učinio muslimanom, da budeš ponosan što si zadovoljan time što je Allah u tvom srcu, da budeš ponosan što te Allah izdvojio iz skupine džahila i nevjernika, da slaviš Allaha slavljenog i uzvišenog onako kako mu dolikuje, zahvalan si Allahu i vredi dat život svoj, samo da jednom kažeš La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kad bi iza toga odmah umro imaš računa što si bio na dunjaluku. Zašto? Zato što si osjetio slast robovanja Allahu, osjetio ti slast izgovaranja šehadeta i potvrdio si ono što je najveća istina. Kaže, u ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se ubraja to da kaže da si ti spreman isto tako da žrtvuješ svoj život u oživljavanju sunnata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da budeš od onih koji ne žali da uloži svoj život da bi se sunnet poslanikov proširio danas na zemlji, braću. I ne zaboravite da ima računa i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na jasnoći i uputi ovoga dina i na jasnoći sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I čovjek treba da bude spreman da na tom putu umre. Šta su ashabi radijallahu anhum govorili? Nisu to oni govorili onako, nego kaže Allahov poslaniće, žrtvovao bi i oca i majku za tebe, reci mi to i to. Nije on to onako kazao. Žrtvovao bih i oca i majku i svoju porodicu kompletno i samog sebe za tebe, Allahu poslaniće, reci mi nešto. Uputi me jer te Allah poslao kao onoga koji upućuje. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Zaista ti upućuješ na pravi put. Mi nikada ne bi ugledali svjetlo pravog puta ni svjetlo dina da nije Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato se u ljubav prema poslaniku i izbavljenje iz ovih tama i zulmata i nepravdi. Zašto su ovi ljudi ustali tamo? Oni su čekali priliku samo da ustanu. I u tih 30 godina ljubomornog čuvanja sunneta su čekali priliku kada će ustati i javno obejaniti svoju ljubav prema Allahu njegovom poslaniku. Pa ćete vidjeti tamo na slikama čovjeka koji skače na 20 ili 30 policajaca sa puškama, sa maskama, sa zaštitama, sa palicama. Čovjek na njihove glave skače, jedan čovjek. To su ljudi, lavovi koji osjećaju slast imana u svojim prsima. To su ljudi koji vole Allaha i njegovog poslanika, koji ne vole nepravdu i zulum koji se čini nad njima danas na zemlji, braću. I vidjet ćete da su ashabi radijallahu anhum svi do jednog bili spremni da umru za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže da bi se skoro pobili oko vode koja je odavde sa poslanikovog ispada, oni bi se pobili oko te vode od gužve silne da dohvate tu vodu da se mažu sa njom zato što je to bio bereket. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao mubarek tijelo i sve što je bilo u njegovoj blizini Allah je učinio blagoslovljenim. Pljuvačku koju bi iz svojih usta izbacili su fatali u ruke i mazali po svojim licima. Kaže, to bi nam bio najljepši miris. Zato što su vjerovali da je Muhammed Allahov poslanik. Danas ljudi kažu, mi vjerujemo i uče salavate i mevlude, ali nigdje te ljubavi u praksi nema. Kad se pojave ljudi koji zaista žele da ožive sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidite kakvim nadimce i nadivaju. Nemaju, znači, osjećaja za istinsku ljubav prema poslaniku. Vidjet ćemo iz primjera bitke na Uhudu. kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a inače bio od najhrabrijih ljudi na zemlji, braću, nije to bio čovjek koji je se krio iza ljudi, nego ashabi radijallahu anhum kažu, mi smo se u bitkama iza poslanika krili, jer nisu svi ljudi bili jaki i čvrsti. Nego kare, mi bi se krili, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi kare najbliži neprijatelj od nas bio. Znači, bio je najhrabriji u borbi sallallahu alejhi ve sellem. I u bitci na Uhudu, jedna ashabika Ummu Ammar radijallahu anha, kaže, je došla da iskaže i pokaže šta znači ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kad su mušnici navalili i kada je malo bitka krenula u njihovu korist, kada su i opkolili konjanici došli s leđa, pa mušnici žestoko navalili da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se u siri poslanikovoj, kaže, ova žena, Ummu Ammar radijallahu anha, je bila najbliža poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, držala je u svojim rukama koplje kojim je probadala i udarala nevjerničke konje. Kad su je oborili na zemlju, kaže, ona je čičke njihovih konja udarala kopljima da ih obori zajedno sa njima. To je bila istinska ljubav koju je neki ashab ili ashabika osjetio prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A danas se ljudi kunu u to da su ti i takvi, a ismijavaju se sunnetu poslanikovom, ismijavaju se sa onim sa čim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada poslanik alejhi selam pita u ashabiku i kaže joj da bi je obradovao unaprijed, kaže, o mama, ti reci šta god tebi treba, tebi će Allah uzvišeni udovoljiti, zato što istinski braniš svoga poslanika. Kaže radijallahu anha, Allahov poslaniće, ja tražim samo tvoje društvo. Znači, meni ne treba ništa. Treba mi, kaže, tvoje društvo, Allahov poslaniće. Ovo je ljubav prema Allahovom poslaniku, samo Allahov. Zar ljudi danas nemaju snage da radi ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio u mesdžidu? Nikoga ne tjera na bojno polje, ali nije u stanju da robuje Allahu uzvišenom onako kako je on uzvišen i zadovoljan i da slijedi najodabranijeg roba na zemlji, nego se ismijava onima koji to traže i koji to hoće. Ismijavaju se onima koji otvaraju mesdžide u kojima žele da donose salavate, da čine sežda Allahu azze ve džel. Neka je sram i stid ti ljudi koji hoće da narodu prikažu da je slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tome da sjede sa kjafirima za njihovim stolovima. Neka je sram da hoće da prikažu da je din i islam, da muslimanski kolovođa bude na doručku kod nevjernika, na crkvenom doručku. Neka je sram i stid zbog toga što hoće da prikažu da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem upakovan u kravate i upakovan u jedenje nevjerničke hrane. Kakav će biti vođa ako jede od nevjernika ono što mu on donese? I vidjet ćete da se ljudi danas najviše su se okomili na one koji žele da ožive sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je to, braćo, otrov za njiha. Za njiha je neizlečiva bolest da dođe rob koji želi u današnjem vremenu da oživi sunnet poslaniku. Zato što se njihova tama i zulumati su se namnožili toliko, braćo, da hoće da ovladaju muslimanima. Hoće da ovladaju, da muslimane učinu robljem. I kada se pojave skupine koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio, da će doći skupine i bit će i do sudnjega dana, oni koji će biti na pobjedonosna skupina koja će biti na onome na čemu je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala. I kada se pojave te skupine, oni znaju da iz tih skupina njima, inša Allah, leži u njima kraj. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih baš do kraja će odande odakle se boji. Amin. Oni su znali u Afganistanu, braću, kad su došli kafiri, znali su da i najžešći otrov čeka tamo. zato što je najžešće zastupljen sunnet kod muđahida, ljudi koji živi sa sabljom, ljudi koji spava sa sabljom, ljudi koji jede i pije samo ono što je najnužnije, najpotrebnije. Obuće na nogama nema, moj draži poslanik, i draži moj sunnet, nego da ima večeru i doručak. Ovi danas sjede u svojim uredima, daje pojedine koji danas javno galame i dižu svoj glas protiv. Jedni kažu od uvaženi veliki daija, kaže islam ne poznaje ofanzivni džihad. Kada to u islamu ne postoji, u islamu postoji samo da sagneš glavu i da čekaš kad će ti je neko skinut. A ako ti hoćeš da uzdigneš Allahovu riječ i da kjafirima ponudiš da prime islam, kaže, i da mu sablju pokažeš ako odbije to, kaže, islam takve ne poznaje. I pitaju jednog brata, postoji li, kaže, mogućnost da vi sklopite primire, kaže, sa Amerikancima u Afganistanu. Kaže, postoji mogućnost. Kakva je, kaže, mogućnost da se vi, kaže, sa njima dogovorite da nema rata? Ima, kaže, ta mogućnost. Da, kaže, Amerikancima prvo ponudimo da zaustave, znači, napadanje islama i muslimana. Da se svi, kaže, zajedno sa svojim saveznicima prljavim povuku iz muslimanskih zemalja. I nudimo im, kaže, kad muslimane ostave na miru i muslimani uspostave šarijat Allaha azza wa jel, onda ćemo, kaže, mi njima kad uspostavimo šarijat, onda ćemo im poslati poruku da i oni prime islam. Pa ako odbiju da prime islam, onda ćemo im ponuditi, kaže, da plaćaju džiziju, da plaćaju porez islamskoj državi. Pa ako i to odbiju, kaže, onda ćemo, inša Allah, mi njih napadati. E to je, kaže, primire koje smo mi u mogućnosti da potpišemo sa njima. Samo kada ostave muslimane na miru i puste da musliman uspostavi islamsku državu i da plaća džiziju zato što je kafir. I u suprotnom, kaže, nema mira sa njima. Nema mira sa kafirom koji želi da uništi islam i muslimane, koji želi da zatrije put kojim je prošao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I nama je ponos, braćo, da nas je Allah uzvišeni učinio od skupine onih koji na ovim prostorima žele da ožive istinski Allahov din, da ožive istinski sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer poslanik alejhi selam kaže u hadisu koji bilježi Buhari, poznati hadis kome Omer radijallahu anhu, poslanik alejhi selam kaže, kad kaže: neće niko od vas ispravno vjerovati, neće mu iman biti potpun, sve dok mu ja ne budem draži i od njegovih roditelja, i od njegove djece, i od njega samog. Pa je Omer radijallahu anhu rekao: Allahov poslanić, ja sam doživio ovo ostalo, nisam još ovo zadnje. Kaže: neće, Omere, sve dok u srce ne uđe to. Pa kaže Allahov poslanić: draži mi si mi od mene samog. Žrtvovao bi sve na putu da se pomogne sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto danas Židovi, zašto nevjernici mrze to? Zato što su razotkrivene njihove spletke i smutnje, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala osramotio i iznio ono šta su oni radili. Kažu: prokleti nek su Židovi, kaže Džibrile, naš neprijatelj. Zašto vam je neprijatelj? Kaže: zato što je donio objavu i u njoj se spoznalo da je Allah Židove pretvorio u majmune i svinje. A oni su mislili da će to ostati prikriveno. I mislili su da će to ostati da se ne zna. Pa kaže: stoga smatramo, zato što je to sve razotkriveno. Pa su onda napravili spletku da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa Allah uzvišeni obavijesti i Allah spasi svoga poslanika, oni ostanu prokleti i poniženi. I danas su, braćo, najgora stvorenja na zemaljskoj kugli su oni i najsužešćiji protivnici protiv islama i muslimana. Danas su, da bi pomogli zulum u Egiptu, kaže da je na egipatski aerodrom odmah sletio avion sa najsavremenijim oružjem iz Izraela da pomogne egipatsku policiju da uguši pokrete muslimana koji su izašli na ulicu da klanjaju, braćo. Izašao je da se oživi sunnet poslanikov, da očuva ono što je pravda, da pomognu da se oslobode braća iz zatvora. Izašli su ljudi, dan, noć provodi na ulici. I vidjeli ste tamo, ne ulazimo u sastav onih koji neće i koji sami sa sobom ne znaju šta će. A ste vidjeli da ljudi na cestama klanjaju, da ljudi po noći klanjaju, da ljudi na mostu klanjaju, želeći da se suprotstave tiraniji i zulumatima i svim vrstama nepravde, a najveći zulum na zemlji je kufr i širk. I šta su radili ovi taguti? Izabrali su prvo za saveznike kafire, izabrali su za saveznike mušrike. I onda su se odružili, prešli na drugu vrstu zuluma. Kad su se time zadovoljili, onda kare, ajde da činimo zulum onima koji su naši podanici. I stavio muslimane kao podanike. Musliman koji je spoznao svoga gospodara i zadovoljan sa Allahom azza wa džel, nikad sebi neće dozvoliti da bude rob nekome drugom. Nikad neće dozvoliti, nema veze kakvom se predsjedniku radilo. I oni su to pokušavali, braćo, i uvijek su gledali da prevare muslimane, da dođu na vlast na prevaru, i kad sjednu onda najviše tlače muslimane, a sklapaju save sa nevjernicima. Tako su i u ovoj zemlji uradili. Kaže, mi ćemo gledati samo da se zaustavi rat, pa ćemo na prevaru iskoristiti prilike, onda ćemo sklopiti save sa Amerikancima. I onda će Amerikanci gledati da do kraja će islam muslimana i na ovim prostorima. I hvala Allahu uzvišenom koji je dao skupine koji žele da se to oživi i da dava Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ostane živa na ovim prostorima i da inša Allah jedan dan ugledamo svjetlo šarijata Allahovog i na ovoj zemlji. Da ugledamo plodove rada, jer braćo, mi ne moramo svojim očima te plodove ugledati. Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi je bio veliki islamski daja i učenjak, ali nije vidio plodove svog rada svojim očima, nego je rahmetullahi alejhi umro u zatvoru, a su plodovi došli nakon njegove smrti. Šejh Jusuf Barčić rahmetullahi alejhi je ubijen u ovoj zemlji radi oživljavanja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali plodove te dave i taj bereket i mi dan danas osjećamo. Molimo Allaha uzvišenog da mu dadne najveće stepene u džennetu. Jer se čovjek žrtvovao za din i spoznao je šta znači voljeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I spoznao je šta je zulum i tama koju oni nude kroz ta religijska vijeća i suživote i slabanja primjera sa kafirima. I udruživanja u borbu protiv islama i muslimana. Tako da se predstave da su oni čuvari islama na ovim prostorima, a u stvari su to ljudi koji su najudaljeniji od sunneta poslanikovog. Jer ništa neće da uvriježe u to, nego rade sve ono što će potkopati jamu. Pa kad iskopaju jamu sljedbenicima sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda kažu, čuvajte se, kaže, ima tu i tu jama. Pazite se da ne padnete u tu jamu. Ima sipa, ima cija, čuvaj se, povlači se. Jedan dobar dio braće su odvratili od pravog puta na te prepade. I kad neko se desi da bi ga oni ubacili u tu jamu, kaže, eto vidiš, mi smo te već upozoravali, nisi slušao. A on mu je iskopao i potkopao. I onda uči salavate javno. I na salavatima uče ja imam el muđahidina, bore se protiv muđahida. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio imam muđahida i najveći muđahid. I kaže da se ne bojim da otežavam ummetu, da se bojim da im ne bi bilo teško, ni jednu bitku ne bi izostavio. Uvijek bi bio sa ashabima i najdraže mi bi bilo da poginem na Allahovu putu. I da ponovo budem oživljen i da ponovo poginem sallallahu alejhi ve sellem. To su bile riječi najodabranijeg Allahovog roba i poslanika. I danas su se ljudi okomili da uguše skupine tih ljudi koji žele ovo da ožive. Da uguše skupine Allahovi iskreni robova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže sred billah, ja juhalladina amenu tekullaha wa kunu ma'a sadiqin. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Šta znači, ko su braći ovi iskreni? Ovi bi danas kazali da su njihove ustanove te koje čuvaju islam i da se njima treba pridružiti. I vidjet ćete da i daje pozivaju da se njima pridruži. Međutim, Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi kaže da se ovaj ajet i ovi sadiqini iz ovoga ajeta, da su to bili ashabi radijallahu anhum. Ko hoće da bude iskren i da bude sa iskrenima, mora da bude na putu na kojem je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Mora da bude na putu na kojem su bili ashabi radijallahu anhum. Jer su oni najbolje spoznali Allaha azza wa džel. najbolje su spoznali svoga poslanika, najbolje su spoznali put i bili su najdosljedniji u izvršavanju tog puta. I od ovih stvari još koje je ovaj učenjak naveo, od jeste da čovjek žali što nije živio u ovome vaktu i vremenu. Od onih koji vole Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mora da žale vrijeme što nisu živjeli u njegovom vaktu. Da im bude žao tog vremena i da mole Allaha subhanahu wa ta'ala koji je to vrijeme omašilo da budu na sudnjemu danu inšallah i da vide u džennetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da to bude njihovo društvo. Jer nama nije cilj samo da kažemo, samo da je se nama dokopati dženneta. Nama je žela Allahovo zadovoljstvo, a u Allahovo zadovoljstvo upada da mi želimo džennet Allaha azza wa jal. Međutim, želimo da u džennetu inšallah vidimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da vidimo Hamzu radijallahu anhu, da vidimo Bilala radijallahu anhu. Međutim, braćo, ovo ne smiju da budu iluzije. Ako hoćeš da vidiš Hamzu, ona mora da kreneš tim putem i da okusiš ono što je okusio Hamza radijallahu anhu, da okusiš rane i iskušenja na Allahovom putu. Ako hoćeš da budeš sa Bilalom radijallahu anhu, onda i na tvojim prsima i po prsima i leđima treba da osjeti se iskušenja koja je Bilal radijallahu anhu podnio i izdržao i nije odustao od pravog puta. I zato danas kada ljudi kažu mi smo čuvari sunneta, kakvo god iskušenje zarasi ili pritegne, kaže ostavljamo to. Danas u Bosni nema ni frontova ni ratova. Ljudi skidaju brade i kažu ovo je mudrost i moraš se povući, kaže pritisak. Pa kakav ti je pritisak, u toploj sobi sjediš, imaš priliku da ispolješ sunneta koliko hoćeš. I ti kažeš da su to teška vremena i iskušenja i povlačiš se od čega? Povlačiš se od straha, od nevjernika. Povlačiš se iz kukavištuka što ne smiješ javno da govoriš o oživljavanju sunneta. Povlačiš se iz iskušenja koja ne možeš podnijeti, nego ti postane onda zemlja tjesna zato što nisi zadovoljan da budeš iskušavan na Allahovom putu. Mi molimo Allah da nas sačuva teških iskušenja koja mi nismo u stanju da podnesemo. Ali, kaže Omer ibn Abdulaziz radijallahu rahmetullahi alejhi, kaže osjećaj sreće i zadovoljstva mi je još ostao u udarcima sudbine. Ono što me od sudbine zadesi i od iskušenja, tu sam osjetio slast i ljepotu. Jer kad bi čovjek uživao na ovome svijetu, a nije doveden da uživa, onda ne bi bilo to. Nego kad osjeća udarce sudbine i iskušenja, pa ga vide ljudi i kažu, o pravedni halifo, kaže vidimo da su ti se oči uvalile, od čega se uvalile unutra, uvalile se od brige, od problema, od brige za ummetom, od gladi, jer nisu ti ashabi i tabini, nisu oni bili ljudi koji su žderali kovi danas, nego su gledali da žive skromno. Kaže ljudima, rahmetullahi alej, šta mislite kako će mi oči izgledati u kabru nakon 3 dana? Biće još više uvaljene i ne morate me pitati kako je stanje mojih očiju. Bitno je stanje da čovjek traži Allahovo zadovoljstvo, da traži da bude od onih koji se trude, da zasluži Allahovo zadovoljstvo. Jer voljeti Allaha azza wa jel, voljeti njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, biti zadovoljan sa tim, jeste kao lijek za ljudsko srce. I mi znamo kad nestane lijekova na tijelo oboli, a lijek za ljudsku dušu i srce ova ljubav, braću. Oni koji traže, imaju želju da trude se i da radi, to će raditi u zadovoljstvu Allaha azza wa jel. Tu im je najbolja prilika da to traže u njegovom uzvišenom zadovoljstvu. Da traže u tamama i tminama zulumata koji se danas prostiru po zemlji. Da traži Allahov nur i svjetlo. I tu će naći izlaz iz situacije. U čemu? U Allahovom zadovoljstvu, jer je Allahovo zadovoljstvo nad onima koji dosljedno provode njegovu uzvišenu vjeru. Pa ćete vidjeti kako osjećaju slast i zadovoljstvo ljudi koji danas drže oružje na Allahovom putu. Kad kafiri kažu poslaćemo dodatni 30.000, kaže vojnika, kaže nije to ništa, pošaljite vi 1.000.000. Jer to 30.000 je za nas ništa, pošaljite vi 1.000.000, a mi se uzdamo u Allah azza wa jal, pa ćete vidjeti kako se stvari odvijaju na terenu. I kad vidite, Allah subhanahu wa ta'ala je dao očite dokaze da nevjernici svaki dan iz dana u dan gube i vidimo, alhamdulillahi rabbil alamin, da je krst javno poražen u Iraku i Afganistanu, da je krst i džahilijet poražen i u ostalim zemljama kufra i širka. I vidimo da su zulumati i tame, alhamdulillah, poraženi i poražava Allah uzvišeni svaki dan i u Tunisu i u Egiptu. Molimo Allaha da i u ostalim zemljama te zulumate porazi i da dadne muslimanima da ugledaju svjetlo Islama, da se vrate u okrilje Allahovog zadovoljstva, da slave Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je On zadovoljan. I ne zaboravimo, braće, znači dove, ljudi koji traže Allahovo zadovoljstvo i u dovama mole Allaha subhanahu wa ta'ala da ove tirane makne sa scene. Ne zaboravite da milijarda muslimana, možda Allah najbolje zna, moli Allaha uzvišenog u svojim dovama da uništi zulum i ove kjafire, da uništi zulum i tagute, da ih ponizi najgorim poniženjem. Pa ćemo vidjeti da Allah uzvišeni dao da oni osjećaju tegobe i teškoće i dan danas. Kada su se saveznici sabrali u Mekki, u tadašnjem vremenu, u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže da mi do kraja ćemo islam i muslimane, hajmo se svi zajedno sabrati u savez pa da im stanemo u kraj. I Allah subhanahu wa ta'ala je poslao svoju vojsku. Verselna alejhim riha. I mi smo, kaže Allah uzviše, na njih poslali vjetar. Vođunuda lem tarauha. I kaže, poslali smo vojske koje vi niste vidjeli, pa ste vidjeli kako su završili saveznici. Na najgori i najteži i poniženiji način Allah uzvišen je dao vjetar da je rasturio. I danas, braćo, kako pratite, vidite kako se u Americi dešava da Allah uzvišen je daje, da samo vjetar prokruži njihovom nahijom, njihovim tim područjima u kojima žive kjafiri i odjednom sve ostane pusto. Sve dođe do kraja. Allah uzvišen je samo jednog svog vojnika pošalje i odjednom sve što je gore bude doda, sve što je tu i ne ima. Kada je bio onaj tsunami u Indoneziji, Allah uzvišen je kada je poslao i kaže čovjeku, pokazuje, evo, kaže, jedna kuća ostala, vidiš li tamo sprat? Kaže, nije ono, kaže, prvi osravno je drugi. Onoga prvog nema nikako, ona je drugi otišao, pa ovaj misli da je kuća čitava. Kaže, ono je onaj drugi, onoga nema nikako. Kad Allah uzvišeni pošalje i kad je u kadir da učini, zemlja je pukla 1000 kilometara, proguta pola miliona ljudi, dok se okreneš, dok trepneš, nema i nikako. I Allah koji je kadir svojom moćim da učini ono što On uzvišeni hoće, opet zulumčari nastoje da to uguše i nastoje i neće uputu, nego se bore protiv Allahovi robova i gaze muslimane koji Allahu padaju na seždu. Molim Allaha da njih kazni i da ih sve u zemlju utjera. Molim Allaha uzvišenog da nama osvijetli naša srca imanom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini zadovoljnim, da nam On uzvišeni bude gospodar. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini da budemo zadovoljni, da nam Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bude poslanik i da ga dosljedno slijedimo. Molimo Allaha azza wa jalla da nas učini od onih koji su zadovoljni da im islam bude din. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane na svakom mjestu. U Tunisu, u Egiptu, u Jordanu, u Siriji, u Somaliji, u Kašmiru, u Bosni, u Čečeniji, Iraku, Afganistanu i na svim drugim mjestima gdje su muslimani ponižavani. Oni nastoje da ponižavaju, međutim muslimani su, inša Allah, ponositi. To je najponosniji narod i najgori umet koji se pojavio na zemlji, pa makar to bilo krivo kjafirima. Molimo Allaha da kjafire u zemlju utjera. Kulu kavli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur. إله الكون قد زادت ذنوبي إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف يا ربي عيوبي إله الكون. Svi putevi će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. Vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpak.com Sobatno.